legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A mai napon hivatalosan is bejelentették, hogy a felgyülemlett hiányra való tekintettel a Demokrácia Részvénytársaság nagyfokú karcsúsításba kezdett. Számos üzletág teljes felszámolását tervezik, olyan korábban jól csengő szolgáltatásokét, mint az emberi jogok, a közegészségügy, a független média vagy a népszuverenitás ágazata. Az alkalmazottak 20-25%-ának elbocsátását és 3 éves bérbefagyasztását irányozza elő a bejelentett program. A piac megnyugodott, a részvényindex meredeken emelkedik. Most stúdió. Szia, SMS-ek. Sziasztok, én a Prodigy-től a Diesel Power-t kívánom küldeni nektek, le tudjátok adni? Imádnám, köszi Laca. Aha, hogyha mi kapjuk az ajándékot, akkor Laca, te ne akarjad azt az ajándékot kibontani, és ne akarjad azt az ajándékot csócsálni, azt az ajándékot azt majd mi lejátszuk szépen kellemesen kedves otthonainkban. Egyébként én is magam részéről nagyon kedvelem a Diesel Power-t, és az az érdekes, hogy a Prodigy az mennyire otthon van mindenféle műfajban. A Diesel Power az például egy hip-hop szám, már pedig a Prodigy-t azt nem arról ismertük meg, hogy az egy hip-hop zenekar lenne, de hát úgy tűnik, hogy ebben is erősek, mint oly sok minden másban is. Következő SMS. Tulajdonképpen kit érdekel Szilveszter papa névnapja, mert hogy december 31, és semmi kozmikus esemény nincs. Szilveszter papa, melyik itt a pápára vagy Matuskára? Gondolunk. Vagy Stallone-ra. Kedves barátaim, köszönet a szélső középért, a Demokrácia RT-ért és a sok együtt gondolkodásért. Szerencsés 2007-es évet, srácok, írja Gyuszi. Köszönjük Gyuszi, neked is. Sziasztok, hová tettétek a Gödrit? Nektek is bujék fiúk, nem kell bűnhődnötök, szó sem lehet róla, jó fejek vagytok, ti úgy, ahogy vagytok, ez Zitus, jaj, írja. A Gödrit az, a Gödri az keddenként azért még részt vesz a műsorban, de hát egyéb elfoglaltságaira való tekintettel a kultúrának számos más frontvonalán is harcol a srác, úgyhogy nagy szomorúságunkra, de nincsen jelen minden nap, de a keddeket azért itt tölti, úgyhogy ha Gödrivel vagytok nagyon kíváncsiak, akkor keddenként mindenképpen kaptok belőle, legalább 2 órányit. Happy New Year és sok hosszú rádióműsort veletek nekünk. Köszönjük. A fogadalmat nem szabad az új évre pazarolni, ezt Muci írja. 2007-es jó kívánságom, ez Jennifer-től jött. Átkozott legyen minden zsarnok, és áldott legyen minden elégedetlenkedő. Jennifer a nevére ráhazudtolt. De Jenny, köszönjük. Robi, rá se ránts a mirigyre, csak velünk törődj hallgatóiddal. Marhaságokat beszélsz, Robi, hiszen te a világ egyik legjámborabb embere vagy, a mirigyekkel viszont nagyon igazságtalan vagy, soha ne legyen okod náluknál nagyobb idegeskedésre, ezt kívánom tiszta szívből az új évre. Köszönöm. Sziasztok, közhely helyett inkább új zenei szerkesztőt kívánok nektek, a rádiónak, a hallgatóknak, olyat, mint például Barabás Zoli vagy Fiala. Amúgy meg hazugságmentes új évet mindnyájunknak, meg hosszabb műsoridőt nektek, ezt El Oliver írja. Uramisten, hát aki azt írta, hogy marhaságokat beszélsz, Robi, azt figyelmeztettem azt a kedves SMS írót, hogy beragadt az oké vagy a küldés gomb, mert eddig körülbelül 15-ször jött át, és ez nem lesz egy kifejezetten olcsó mulatság így. Jó, de hát szilveszterkor tudod milyen. Ne sírjon a szátok, hogy gagyi a szilveszter, szerveztetek volna ti valami jó bulit, ahol a részeg arcotokba vigyoroghattam volna, Mengaróni. Megaróni, hogyha lesz ilyen rádiós parti, mint ahogy volt is már a múltban, akkor feltétlenül jelzünk neked. Nem szilveszteri jelleggel, de mindenképpen, hogy legyen alkalmad erre. És akkor egy utolsó 2 SMS. Nincs ezzel a zenével semmi baj, szimplán szar. Kapja a kormorán. Jó, igazából én Lolát akartam berakni, de aztán amiközben a Puzsér elkezdtem felkonferálni, hogy milyen mocskot fogtok tőlem hallgatni, ezért aztán gyorsan egy kormoránt, egy mély magyar cuccot betolt, csak azért, hogy alássa az én tekintélyemet. Robi, gyere, mert elkésel, ez Gigi küldi neked. Igyekszem. Akkor indulni kell. Boldog új évet! Nektek is! Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Okay. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik. Néhány lebedő összekötve leeresztettünk a földszintre, és egy pica nevű nőt így húztunk fel. Felhúztuk icát a negyedikre, én, a Feri meg a bíró Imre, a rendészek így nem láthatták meg. Örvendezett a munkásszállás, megszűnt a nők utáni rohangálás, végre szereztünk egy állandó nőt. Mondta is nekünk bíró Imre, bátor nő, mert a negyedikre gyáva nő nem is merészkedne fel. És igaza volt az Imrének, mert egy hét múlva a rendészek, mikor lebuktunk, megdicsérték icát. Az még csak hagyján, hogy kibírta, hogy egy emelet birtokolja, és az is hagyján, hogy szekrényben él. Ám az mégiscsak meghökkentő, hogy mászhatott fel egy szegény nő a munkásszállás legtetejére. Na hát erre tényleg mondtuk nekik, hogy néhány lepedőt összekötve leeresztettünk a földszintre, és szegény icát mi így húztuk fel. Így húztuk icát a negyedikre, én, a Feri meg a bíró Imre, és egy szekrénybe rejtegettük őt. Elvitték icát a rendészek, itt az emelet így becézett, te vagy a legelső állandó nő. Szomorkodott a munkásszállás, jöhet a nők utáni rohangálás, elment az egyetlen nő, ki állandó.